कह दिया क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया दर्द ये दिल का जाके किसको कहे मुश्किल है हम कैसे इसको सहे जाने ये क्या हो गया जाने ये क्यों